107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. Tot l'esport de la comarca, al teu abast. Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports. Un diumenge més, comencem aquí una nova edició del nostre programa. Quan passen 7 minuts del punt horari de les 8 del vespre, com dèiem, arrenquem aquí una nova edició d'aquest 107 Esports, la corresponent aquest diumenge 13 de març del 2011, on ens disposarem a fer un repàs a tot el que ha passat aquest cap de setmana esportiu. Ho farem repassant diferents temes, com és el partit del Girona, que ahir perdia 0-1 davant del Betis, amb un gol de Rubén Castro a la segona meitat. La primera part va ser del Girona. També tindrem una entrevista amb els companys de futbolempordà.cat, una web doncs magnífica, que els seus creadors fan una molt bona feina i els tindrem avui aquí als nostres estudis. Són en Marc Mínguez, en Marc Ricard, en Sergi Berta i també l'Albert Just Cafré. Tots tres els tindrem aquí als nostres estudis i doncs també parlarem de la victòria de la Unió Esportiva Figueres 3-0 també ahir, recuperava l'horari de tardes davant del Gironella i del partit del Peralada que ha disputat aquest matí a Montcada. Tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. També tindrem, sabrem què és el que fa el Barça en el final de la seva primera meitat i és que establirem una connexió doncs, amb el nostre company Guillem Plujà perquè ens expliqui què està fent el Futbol Club Barcelona en directe en el, doncs, a finalitzar la primera meitat, cap allà 3:15 del vespre. Per tant, doncs, nosaltres que ens hi posem mans a l'obra i doncs, després d'un petit consell publicitari entrarem ja a parlar d'aquest Girona. Música. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs nosaltres, que comencem el nostre 107 Esports d'avui, ho farem parlant del Girona, de la derrota patida ahir per l'equip de Raúl Agné davant del Betis. Un gol que arribava a la segona meitat després d'una córner i que executava perfectament, que feia el gol de la victòria per al Betis, Rubén Castro. Un Girona que feia una molt bona primera meitat, però que es veia superat per el Betis de Pepe Mel. Precisament, Pepe Mel serà qui escoltarem nosaltres en la seva roda de premsa i és el nostre primer protagonista d'aquest 107 Esports. Desorganizados, creo que la segunda parte después de hablar en el descanso hemos ocupado muy bien el espacio del campo, hemos sabido jugar con balones a la espalda de su medio centro, y era lo que requería el partido. La verdad es que era un partido de trabajar, de lucharlo, de confiar en él, y bueno, tres puntos que creo que hemos merecido. Forzar la mala racha, ¿es el que puede reforzar más a todo el equipo? Bueno, todos los puntos son necesarios, porque se ha dicho muchas veces que este año pinta de que llega a 80 puntos, y por lo tanto, cada vez que sumas de 3 en 3 es importante, y además también porque nos lleva un mes tremendo el próximo de competición, ¿no? Así que era importante para que el equipo llegue al partido del sábado con todas las posibilidades de ir entre los dos primeros, ¿no? Lógicamente, pero antes del partido, ¿hubiese preferido jugar? No, nosotros siempre hemos preferido jugar. Además, creo que han hecho un trabajo tremendamente bueno la gente de Girona. Ha intentado por todos los medios jugar, ha intentado limpiar el campo, creo que han hecho un gran trabajo y los futbolistas han hecho un campo duro. Sobre todo, ya te digo, el que ocupaba la zona donde nosotros hemos defendido la primera parte y el Girona la segunda, estaba el campo. Pero bueno, creo que hemos sabido jugar en esta adversidad, ¿no? Una pregunta sobre si ha sido una consensual. No, a nosotros no. Nosotros hemos dado por hecho desde el primer momento que vamos a jugar. Además, creo que bueno, con muchos problemas, seguramente para el público no ha sido el mejor partido y para el espectador, pues a lo mejor la suspensión del partido en otro día hubiera sido mejor, pero nadie nos ha consultado, nosotros no tenemos, hemos jugado. Etcétera, etcétera, es raro, del minuto 1 al 95 no conceder ni un solo error, ¿no?, a la hora de establecer el partido. Hablando durante el mes de febrero, vimos demasiadas concesiones a los rivales, muchas veces los dos centrales se quedaban solos. Bueno, pues hoy habéis visto un partido de seguridad atrás, porque nosotros siempre generamos puros ofensivos, siempre tenemos opciones de gol, estamos en jugadores además a bien parados, que trabajamos mucho esa faceta. Pues lo importante para nosotros es que el equipo no conceda ocasiones de gol, y nos ha faltado quizá los 20 primeros minutos de la primera parte, donde el Girona nos ha apretado bien y ha conseguido hacer más daño, pero la segunda parte creo que el partido ha sido más. ¿A tu futbolista le dice una especialmente a Isidoro, algún significado especial? No, Isidoro, tiene que entender el partido que era hoy. Nosotros tenemos laterales muy ofensivos que se infiltran en el campo del rival y casi con el lateral contrario. El partido no pedía eso, el partido quería estar junto con los centrales, con un número muy serio, y hemos estado 6 jugadores siempre detrás de la pelota, y la prueba está que no hemos conseguido casi ocasiones de gol. Pregunta a Marcelo Gol, si se vienen con Gastón Girona. Nosotros sabemos que el Girona hacía palo corta 3-3-2-2, y bueno, nosotros hemos buscado durante todo el partido de los turnos buscar salvar la corta con la entrada de los jugadores ahí, al final nos ha salido el último casi, pero igual que el Girona nos estudia a nosotros, se sabe que dejamos los partidos, ha hecho un buen mérito, lo hacen por este equipo. Doncs això és el que comentava el tècnic del Betis, Pepe Mel, un Pepe Mel que naturalment es mostrava content i satisfet per la victòria dels seus homes. Nosaltres seguim escoltant protagonistes i ho farem ara amb el tècnic de Girona, Raül Agné. Gracias. la réplica del gol, el córner ja no hi era, ser córner, però bueno, vam deixar un perdre perquè estàvem per allà tot. Acabaran córner, han estat fent tots els córners al primer pal, no hem de pensar bé, doncs hem despistat el punt de penal i necessitem la segona, no? A continuar, a donar l'esforç als jugadors, crec que les condicions no eren bones de per un i per l'altre, però crec que hem competit molt bé, davant d'un molt bon equip, que sigui la primera part, ells no s'han dit rana i la vaina, que ningú estem millor, la segona, doncs, hem mostrat les seves cartes i crec que ja ho era, amb el carrer millor. Que com s'ha vist no fer aquest partit, com el carrer de joc amb aigua, si això ha canviat molt. I intentar fer ser un partit, també no ve no ser llarg. Tornar a fer una setmana de tres partits, amb l'equip que som nosaltres, els gats que tenim, no tenia sentit. Si veia que anava bé, no estaria el possible per jugar. Hem tirat endavant, hem conscients que podria condicionar com a assistiment, la generologia, però crec que l'equip ha estat molt avançat. Dintre les circumstàncies del carrer de joc, jo repeteixo, la primera vegada que he fet un gol, que hem tingut, ha descanviat molt sobre l'èxit. L'àrbitre ja s'havia consultat per jugar un altre d'aquests. Jo no tinc per llevar amb l'àrbitre, el camp està en condicions per jugar. La primera part de l'àrbitre, que és un paper molt més llarg, doncs ja n'ha fet molt. Molt, sí. Jo crec que és el negre. Jo crec que és el estrella de sobre un mosca. No hem interpretat bé nosaltres el que és començar més ràpid amb la gent de dalt, per intentar començar la primera part d'una al contrari. Això és molt interessant, no és una mateixa, si el canvi és propició això, si tu no ho fas, és constantment tornant a connectar amb el seu, i clar, aquells de dalt són perillosos. És cert que territorialment és una part molt definida per cada un, però crec que el resultat és només que ser d'aquesta manera, una cosa per ara, sí que és just, però valor més altres coses que està fent de l'equip. bueno, també m'agrada la situació de gastar un tablet, quan fa un any o dos anys ha sigut normal, ara en Girona ja ho pot guanyar bé, és molt car, aquesta sensació, i també m'he sigut emprenyat, però avui això no li passava ja, no tinc res que veure. El que tenen sempre el Betis, l'Hèrcules, no sé quin altre equip, però aquest també era el millor equip del món. El Betis és molt bon equip, molt bon equip, ja sobre el Betis, és un equip de trencaires, de la segona part, la tercera, no se n'entrenava massa i vam dir, bueno, aquí tenim que jugar això, doncs no se sent per donar, i vostè en un nou, el nou el nen, l'altre el altre el castro, i també que sé, no? Després aquí hem dit que nosaltres som molt bons, però que hem dit jo. Però per exemple, no hi ha millor equip, avui, perquè ha costat molt bé, avui. I per fer, s'ha de fer gaire, d'una altra que vol, com el partit de l'Ulla, un entrenador de Marc Estela, que ha fet un molt bon partit, però dues altres, que havien fet una sí que tot el que es farà i que el millorà fa madurar, perquè no té res a veure amb els resultats. Però sí que era important que si poguessin a canvi si d'algun cop sabrien el que costa un talent mil. I a la primera que feia ser a Tàrrega. Aleshores, el que es farà és ser a Tàrrega. A la primera condició és altra. Clar, si és difícil haver de robar, bé, jo sóc de ciutat soberana també, és de què va el tema. I, bueno, val la pena posar-ho, no? Però aquí hi ha la gent, si no, hauria de ser obligatori, no tant, i crec que no hauria de ser igual, però igual, doncs sí, per poder guardar. No, que espero que no tinguem per tu passar per allà, però per aquestes coses sí que... Sí, però jo volia preguntar pel signes de fent d'espectre dels que han vingut avui, a tu ja m'atent tot el dia, sabent que el que es trobarien, no sé si cal dir el mateix pel dia dels 9.000, per exemple. Molt més negre avui. Però no és negre avui, perquè són els fidels, per exemple. I un Raúl Agnec que, tot i la derrota dels seus jugadors, es mostrava satisfet per l'entrega i, com comentava, els espectadors que han anat avui al camp, que van anar, en aquest cas, ahir a Montilivi, eren els veritables, els de sempre, no els 9.000 de fa dues setmanes, però tot i així és d'agrair. Nosaltres, que continuem i anirem a escoltar a continuació el president del Girona, Ramon Vilaró, un Ramon Vilaró que doncs comentava que s'havia parlat de suspensió, però a les 3 de la tarda. També un Ramon Vilaró que reconeixia l'esforç i l'entrega dels jugadors del Girona. Anem a escoltar Ramon Vilaró. 0-1, avui tot en contra, no? En contra perquè hem perdut els 3 punts i hem tingut un dia de bé, amb tot el que havíem preparat. Però bueno, crec que hem donat la talla en tot moment. La primera part ha sigut nostra. Si d'entre una de les ocasions que hem dit, doncs després probablement d'aquestes no podrem els 3 punts, però bueno, dèiem amb el president, sí, a la favor d'ella dèiem, signant l'empat a la metge, no ho sabem, no ho sabem, no ho sabem, no ho sabem, no ho sabem, no ho sabem, l'única errada defensiva, però Ramon ha copat el gol del partit, no sap res. Bueno, hem sentit diversos tornes, un entrat, després d'aquest entrat, també el podíem haver fet amb nosaltres, però per això el resultat de 0-0 i ha guanyat el que té conversa, res més. No, hem donat la talla en tot moment. També, després d'escoltar el president del Girona, Ramon Vilaró, el que farem serà anar a escoltar el director esportiu d'aquest Girona, Xavi Julià, un Xavi Julià que valorava al final del partit la dificultat d'aquesta segona divisió i com ell mateix recordava, des que ell és en aquesta categoria des dels 19 anys, sempre ha estat la mateixa. Anem a escoltar el que comentava Xavi Julià. M'agradaria sobre si es calia suspendre o no, o si no... No, vam parlar res d'això. L'àrbit ha entrat i ha dit que també estava bé per jugar i... No, no era el comentari d'aquest tipus. Avui és una derrota seguida, després de 5 victòries, després de 10 partits sense perdre, com es pot defensar l'equip? Jo crec que no té que afectar, és un altre partit, hem perdut, abans guanyàvem... Bueno, és el que hi ha, és el futbol, que ja tenia el salt de terra, un altre partit que tenim ara per canviar la idea i seguir. Com sempre, no tenim que canviar res del que hem fet fins ara. Seguim entrenant com estan entrenant, intentar millorar les coses que s'han de millorar i ja està, i tranquil·litat. Xavi, no és per mirar-ho des del punt de vista gironí, però una part per cada un empat no hauria estat injust, eh? No, jo ho he comentat abans. Crec que l'empat era el resultat just. Una part per cada un, 0-0. Que va ser bueno, una estratègia ens han enganxat, han tirat bé, han executat bé, no podem dir res, la primera part han tingut una altra dolorosa, però no aprofitaràs i això és el que passa. Això el futbol canvia amb 1-0, que te mata el descans, que portes el partit d'una altra manera i ja ells tenen que tenir aquestes ganes d'anar a parar el partit i els enganxen amb un contratac, no? Però bé, ànim, seguir treballant com estan treballant fins ara i no passa res. Quina demostració de poder hem vist a la segona part anem a anar. Sí, anem a anar a la segona part està bé, i el Betis ho ha notat, eh? Betis ha notat que anem a anar a entrar en joc, s'anava de dos, s'anava de tres, i em feia que no li jugava la pilota, la primera part li jugava la pilota, la segona part no la jugava, i generava superioritat numèrica i tenia dubtes, no hem pogut disfrutar el que hem fet a la primera part. Ara trobarem a falta aquella rematada de cap de Pere Bon i aquella pivota al pal, també de Pere Bon, tots els dos a la primera part. Passen aquestes coses i al final no aprofites i al final no has jugat tan gol perquè tenen qualitat, és el Betis, té bons jugadors i han executat l'estratègia, no? L'equip surt de les 6 primeres posicions, no sé si per un Girona és millor, no està tan exposat a ser un equip revelació, a ser un equip fort, per aquest esperit. Bueno, penso jo, com he comentat sempre, tenim que anar dia a dia, setmana a setmana. Fins ara estàvem a dalt, ara no estem els 6 primers, però tampoc ens tenim de preocupar. Jo sempre dic el mateix i no em canso de repetir, 51 punts per haver millor el canvi, i això era l'objectiu. A partir d'aquí ja vindran altres coses, però ens hem de centrar en tenir que fer 51 punts. I si ho fem el més aviat possible, podrem estar més tranquils, ja està. Aquest és el meu discurs de sempre, i avui jo no soc repetitiu, però jo ho tinc claríssim, vaja. Això, aquesta segona divisió ho veig de fa molts anys, des dels 19 anys, i és igual sempre. No ha canviat des que em jugava jo. I Esther García, que has guanyat, però ara pots perdre. I tenim que estar a les dues hores de l'hora, i en aquest cas, el dia a dia. Hem perdut, a oblidar el partit, i a centrar-se en l'Avui, que també serà un partit difícil. I seguim escoltant protagonistes després de sentir el director esportiu d'aquest Girona, Xavi Julià. El que escoltarem ara serà jugadors. Ho farem en primer lloc amb dos jugadors, amb Jandro i Àngel. Anem a sentir els dos jugadors just sortir del terreny de joc. Jandro i Àngel. Jo crec que nosotros hemos tenido alguna oportunidad en la primera parte, yo creo que no han tenido ninguna. Y lo más justo, si no es una victoria nuestra, es un empate, ¿no? Yo creo que tampoco han hecho mucho para llegar a esa victoria. Personalmente supongo que sientes impotencia, ¿no? Porque no se podía lucir nada en este terreno del juego, ¿no? Era muy complicado, no se podía conducir el balón. Entonces lo que vamos a hacer era intentar, bueno, pues no perderla, tirar arriba, jugar en campo contrario y, bueno, es lo que se puede hacer. Pensar bien, ¿no? Sí, a pesar de intentar ganar. Gracias. Hasta ahora. Sí, una lástima, ¿no? Me he jugado muy bien, no es difícil, era un partido complicado por la club, por cómo estaba acá. Pero está decidido no ayudar a esta de ella, ¿no? La verdad que estoy en esta club porque fue un buen partido, un buen trabajo y bueno, yo creo que me decían por lo menos al CUN y bueno, para continuar trabajando, a trancar aquellos dos partidos que he perdido y ahora la semana que ve a bañar y a jugar el CUN. Hay que venir a nadie porque el CUN aquí está todo, ¿no? Sí, jugaba contra un Medis y bueno, yo creo que en el último poco se metió, pero bueno, era un partido de empate y bueno, esa oportunidad de CUN capaz de Sevilla, pues fue una mica la más. Hola, gracias. I seguim escoltant més jugadors, en aquest cas dos jugadors més, seran Albert Dorca i Roberto Santamaría, els dos jugadors que anirem a escoltar a continuació. Des de l'aquí està clar que no és el millor que jugar, però tampoc era, bueno, hi ha partits que juguen així pitjor i nosaltres tots hem d'acceptar, bueno, podria haver el partit que acabem i, bueno, un dia no hi ha el que ha conegut. Albert, les derrotes seguides, quina manera tan diferent de país-les, no? La setmana passada i la d'avui, no? Sí, i tant, la setmana passada ja que és el partit molt superior que nosaltres, van anar molt intensos i avui no, crec que avui hem jugat els dos matis, ells estan que potser estan molt finalment, però nosaltres tampoc, crec que pensi que això és una decisió amb tot arreu, perquè nosaltres sí que ara estem fent un futbol que de qualitat i nosaltres també estem perjudicats per una casa i hem de, bueno, jugar més directe i m'he estat tan acostumat, però amb un bon fet que hem estat, crec que bé, durant tot el partit, que és que, bueno, hem estat sense preguntar-se. Especialment ràbia, no fer cap errada en un partit com el d'avui, en un camp com el d'avui, i que faci un gol en un cop. Sí, sí, estem, crec que, una cara, no sé de què, no guanyem els jocs, i hem estat, crec que bé, per almenys empatar-nos un punt. No pot ser, però crec que l'hem tenia per continuar, crec que anaria, doncs, després de l'Elit, podem tornar-se a agafar punts i hem de continuar lluitant per estar més en un possible. Sí, és que les cames pesen més que mai, no?, després del partit. Sí, està clar que quan te posen una derrota a casa tampoc estàvem acostumats i és dur, però bé, ja et dic que no marxem amb mal gust de boca perquè sabem que totes les coses bé i que en petits detalls un altre dia ens donaran els tres punts i hem de continuar. Avui has deixat un gol de corna, que ha fet la derrota, és un desè gol que encaixeu giren de la corna. N'encaixeu massa? Sí, sí, està clar que de l'estratègia estem encaixant massa. Allà al camp del Madrid crec que fa una mica d'ara que hem perdut els dos partits per corners, amb dos colors que tenen, doncs ens han marcat tant allà com aquí de corner i és un aspecte que és molt difícil de defensar, nosaltres estem molt treballant, però bueno, ells tenen molt bon vencedor, que han estat anys per atents i és, bueno, intentar mitigar-ho, però és difícil. Buenas tardes. Bueno, ¿qué poco ha hecho el B para ti? Bueno, no sé si el club, pero se ha llegado a tres puntos, ¿no? Yo creo que al final es lo que se trata en este deporte y ya está, yo creo que tampoco ya le más vueltas. Lo que decía antes, una parte para cada uno y bueno, yo creo que el empate es justo. ¿Sentimiento de rabia, de impotencia? Que... No, el sentimiento de nada, hemos perdido hoy y ya está. Hay que ir a lunes para jugar en Valladolid y ya está, yo creo que sentimiento de nada. Dos derrotas consecutivas, se tiene que ganar ya, ¿no?, para volver a... No sé si se tiene que ganar ya, también es cuenta porque no lo he seguido. Que no, no es un drama, ¿no? Yo creo que cualquiera afirmaría que esta temporada está como estamos y ya está, ¿no? Dos derrotas, pues, dos derrotas y ya está. I ja per anar tancant capítol de jugadors, anirem a escoltar dos més, el central Dani Tortoledo i el migcampista, el migcentre Marcos Tebar. Un Marcos Tebar que es perdrà el partit del proper dilluns, dia 21, a Valladolid. Anem a escoltar el que diuen els dos jugadors, o el que deien els dos jugadors, just finalitzar l'encontre. marcat ja en unes zones. Sí, normalmente sí que se puede marcar en zona, no se nos juega en la que creo que el delantero sale de la portería y nos sorprende, o sea, ahora tenemos una zona ahí entre los otros jugadores y no hemos sabido despejar. Bueno, yo digo que hay que corregir estas cosas y esperemos hacerlo pronto para conseguir puntos y que no nos escapen estos partidos. Obviamente se vuelven tres centrados, tú eres de Irasun, mantenías el equipo en defensa, porque iba a variarse táctica. ¿Cómo era eso? Sí, no está bien el sistema de este nuevo, no está costado de defender la zona del medio, de 10 metros ahí, y que hemos estado bien concentrados en nuestro partido, apenas han tenido ocasiones, y bueno, ahora, bueno, a ver la semana que viene, pero pienso que la idea del sistema simplemente tenemos que estar concentrados en los 30 minutos que hoy sí lo hemos hecho. ¿Te has dañado el resultado? ¿Bien formado un partidazo hoy? Bueno, con las condiciones del campo es difícil de decir que es un partidazo, pero pienso que ha sido un partido intenso, pienso que ha ganado el nivel, o sea, ha jugado de todo a todo, a todo el Betis, y bueno, pienso que hay que estar orgulloso, pero bueno, ha tenido una lástima por el resultado, nos quedamos un poco tristes, pero bueno, hay que levantar cabeza y pensar que queda mucho y a ver si nos mantenemos ahí. Me he dicho rabia porque no es un error de defensivo y yo creo que se ponga a lo mejor. Sí, a mí no, perdón, cuando normalmente me sientes con algún error, me siento que tiene la moto. Sí, como te digo, es una lástima porque ya tengo que estar bien durante los 90 minutos y así despiste una jugada parado. Pero ya digo, hay que en otra cabeza, mirar hacia adelante y pensar ya en el próximo partido y estar ya con el Valladolid. Estás en Valladolid, una lástima, ¿eh? Sí, es una lástima, pero bueno, es más lástima estar perdido el partido cuando hemos hecho un partido muy bueno. La primera parte creo que hemos sido superiores a ellos y creo que vayamos a la segunda parte. Nos hemos perdido un poco ese juego que teníamos en la primera parte, pero bueno, hemos tratado de jugar con un Betis que es claro estudiante de estar en primera y bueno, vamos con un sabor agridulce porque sí que es verdad que hemos jugado bien, pero los tres puntos se lo quedan ir. Supongo que da rabia, ¿no? Encajaron dos y que sea de córner contra el Betis. Sí, ahí ya nos metieron muy bien su estrategia y ganaron el partido también por eso, ahora se ha repetido. Bueno, son errores que estamos cometiendo, que nos están condenando demasiado y bueno, hay que seguir hacia adelante, mirar el próximo partido y bueno, tenemos un partido contra Valladolid para cambiar las cosas. ¿La expulsión la consideras justa? Yo creo que la segunda amarilla se la podía haber ahorrado, yo creo que el árbitro no sabía que tenía esa primera tarjeta, que luego mirar la libreta y bueno, pues la tenía que expulsar, pero sí, es verdad que yo creo que eso dos faltas, no se le dos tarjetas y bueno, pues doncs escoltant a Marco Estevar, nosaltres que tanquem ja tema Girona i anirem a continuar el nostre 107 Esports d'avui. El que farem a continuació serà anar a fer una petita pausa i tornem tot seguit ja amb una entrevista amb els nostres companys del web Futbol Empordà. Ells són Marc Ricard, en Marc Mínguez, en Sergi Berta i també doncs, un altre company que ens acompanya avui aquí. Per tant, doncs, anem a escoltar doncs, uns minuts per la publicitat i tornem tot seguit ja amb l'entrevista amb els nostres companys de futbolempordà.cat. Sinset Música. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila-sacra. Happy birthday to you. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. Rap 107. Ritmes i paraules. Let's go. Rap 107. Call and tell them. Dimecres a les 11 de la nit a 107 Música. Reggae Night. El reggae, les nits dels dijous, és el protagonista. Reggae Night. Dijous a les 11 de la nit a 107 Música. Connecta't a www.107musica.com. 107 Música, la més musical. 107 Esports. Són l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem aquest 107 Esports i a continuació el que farem serà anar a parlar amb quatre companys, quatre convidats que tenim avui aquí, els quals anem a saludar a continuació. Són Marc Mínguez, molt bon vespre Marc. Bon vespre. En Marc Ricard, Marc, molt bon vespre també. Bona nit. En Sergi Berta, Sergi. Bones. I l'Albert Juscafré, Albert, molt bon vespre. Ells doncs són els responsables d'una pàgina web, diríem, de referència en el món del futbol comarcal, i es tracta de futbolempordà.cat, una web que naixia a principis de la temporada 2009-2010, i no sé, aviam, qui vol començar? Com naixia aquesta web, Marc? Ja començo jo mateix. Doncs vam començar, com bé has dit, al principi de la temporada del 2009-2010, ara fa un any i mig, i bueno, no, en aquells moments no hi havia cap web així que donés la informació dels resultats regionals a la comarca, i vam pensar que podíem fer-ho nosaltres, ens vam engrescar i en dues setmanes ens vam posar, va ser de dir, va, fem-ho, que la pàgina estigui penjada, vam passar dues setmanes i ja vam començar a trucar als clubs, a dir que teníem la web muntada i que els aniríem trucant per demanar els resultats cada cap de setmana. Recordem que a finals de la temporada 2008-2009 es va deixar de fer el marcador, que en aquells moments era el que era, diguéssim, no exactament el mateix que feu vosaltres, però sí un lloc on consultar resultats, i després de 50 anys doncs es va acabar, no? Potser això us va engrescar encara més? Bé, s'ha de dir que el fet de que el marcador deixés de publicar els resultats a la seva web ens va fer obrir els ulls, i va ser una oportunitat que vam veure amb bons ulls dins aquest mercat, i és així efectivament com un dia Marc Ricard, com ha comentat, doncs ens va trucar i ens va comentar doncs tot això, que podíem agafar aquest lloc i que seria una bona oportunitat per nosaltres i per a tota aquella gent que del futbol regional de la comarca. L'acceptació quina ha estat? Quina va ser des d'un principi? En un principi l'acceptació va ser bastant bona, tot i que els primers dies, els primers caps de setmana, les visites eren entre unes 300 i 500 visites, i al cap d'un any hem vist que les visites han augmentat moltíssim, han superat les expectatives i han arribat fins a les gairebé 1.700 visites al cap de setmana. Expliqueu-nos una mica doncs, com teniu distribuïda la plana per a aquella gent doncs, que no està habituada a entrar-hi, com ho teniu tot plegat? Bé, la nostra idea era fer una plana com més senzilla millor. Quan vam començar només posàvem just els resultats del cap de setmana de cada equip, de tots els equips, de les diferents categories que tenim. A més, doncs sí que ens havíem plantejat l'objectiu doncs, d'ampliar amb notícies, amb entrevistes, teníem moltes ganes de fer més coses diferents de lo que hi havia fins aquell moment, i bueno, doncs vam buscar una mica la forma que té ara la web, no? És a dir, tenim el menú superior, vam posar allà les seccions principals, que serien bàsicament ara mateix hi ha el fòrum, les notícies, les entrevistes i els resultats, bàsicament, així a grans trets, i després ja vam buscar que en el menú de la banda esquerra hi hagués les diferents categories, doncs perquè així ja a simple vista, amb un clic ja, tinguéssim cadascú qui volgués consultar la categoria que fos, doncs amb un simple clic ja veiés resultats del cap de setmana i la classificació, que bueno, creiem que és el més important de cada categoria. Mhm. Com ho feu? Com us distribuïu la feina? Doncs intentem repartir-nos-la entre els quatre, que tothom tingui, per exemple, les trucades, doncs ens repartim entre el dissabte i el diumenge, fem dos el dissabte i dos el diumenge, i cadascú ens truca a l'equip que li toca, i llavors durant la setmana doncs també ens distribuïm les feines. Per exemple, doncs en Sergi, en Mínguez i jo, en Marc, fem les notícies, mentre que l'Albert s'encarrega doncs de publicar les sancions i de publicar les notícies a les xarxes socials, i bueno, entre tots intentem anar-ho fent tot i distribuir-nos-ho equitativament. Suposo que el fet de des d'ara fa un any i mig fins avui en dia que heu arribat ja, m'heu comentat, a les 25.000 visites setmanals, no? Sí, mensuals. Mensuals, perdó, les 25.000 visites mensuals, suposo. Les setmanals estan aviat. Estan bueno, esperem que arribin aviat, no? Sí, per mesos. Doncs suposo que deu ser una satisfacció personal, no?, per tots quatre, això, el fet que cada cop més gent faci servir aquesta eina doncs, per consultar els resultats. Sí, de fet, clar, hem vist al llarg d'aquest any i pico que ja tenim la pàgina engegada que les visites han evolucionat constantment, i clar, vulgui o no, doncs, veure el cap de setmana un diumenge que t'has superat amb el diumenge passat, doncs és una satisfacció bastant bona. Parlem una mica de patrocinadors, cost de la web, aviam, com està tot plegat? Heu trobat suports de cares a administracions, jo no sé, Diputació, Ajuntament de Roses, Ajuntament de Figueres, com ho teniu tot plegat? Bueno, vam començar pagant-nos-ho nosaltres, la idea era pagant-nos-ho nosaltres, vam dir, bueno, si ens costa 50 cada un, 50 cada un, si són 100, el que sigui, teníem la idea de fer-ho i ens hi vam posar, no vam pensar gaire en això. El primer que es va oferir s'ha de dir que va ser l'Argon, a més va ser sense buscar-lo, perquè va ser ell que es va posar en contacte amb nosaltres, és una cosa que li agrairem sempre. I a partir de que l'Argon s'oferís vam dir, home, doncs si i a més que les visites anaven augmentant, per suposat, vam dir, home, doncs si podem aprofitar aquest tiron una mica per buscar altra gent que s'animi i que vulgui participar amb nosaltres en aquesta web, doncs millor. Vam començar a buscar, i una mica primer gent que coneixíem i després gent que trobàvem, perquè al principi no va ser fàcil, doncs hem anat aconseguint els patrocinadors que tenim actualment. De cares a administracions i àmbit més públic, bueno, la resposta l'any passat, no sé com estava l'economia, però no sé si aquest any pot ser pitjor que l'any passat la resposta, perquè vam anar al Consell Comarcal de Figueres i, bueno, sí, però, bueno, ens ho van deixar així una mica penjat i el temps ha anat passant i tampoc hem vist massa predisposició, i una cosa semblant ha passat amb algun ajuntament que ja ens han dit que sí, que estarien interessats, que s'havia de parlar, però a l'hora de la veritat hem quedat una mica, no sé si decepcionat seria la paraula correcta. Pel que fa a la resposta dels clubs, quina ha estat? La col·laboració, la predisposició és bona? Com quan truqueu, suposo que de seguida us donen el resultat, no sé si heu tingut alguna anècdota en aquest sentit, expliqueu-nos una mica. Problemes amb els altres clubs no n'hem tingut cap. L'únic que l'any passat, com a anècdota, va haver-hi un equip que a la darrera jornada ens van dir que havien guanyat el seu darrer partit contra el primer classificat, i ens vam adonar que havia passat tot el contrari, que havíem perdut 9-1, i aquesta és una de les anècdotes més divertides que podem explicar. Pel que fa a la relació amb tots els clubs és molt bona. El que passa que nosaltres el que ens agradaria és rebre més cròniques dels clubs, sempre que ells estiguin disposats. Nosaltres estarem molt agraïts a publicar-les a la nostra pàgina web per tenir més contingut per tot el nostre públic. Per altra banda, aquesta temporada heu ampliat una mica el contingut de la web, no? Esteu fent una quiniela, com se us acudeix la idea? I pel que podem seguir, teniu bastant de seguiment, no?, amb aquesta quiniela. Expliqueu-nos una mica com se us acudeix tot plegat. Sí, com deia en Sergi, al principi la web havia de oferir ben bé el bàsic, que eren els resultats de la jornada, i després a poc hem anat incorporant coses que a nosaltres ens semblen una mica més divertides, com l'última ha sigut això de la quiniela, que a més ha tingut molta acceptació perquè tenim més de 150 usuaris registrats, que dels quals n'hi ha quasi 100 que cada setmana entren a fer la quiniela i mirar els punts que han fet i a quina, com va anar la classificació de, bueno, global de la temporada, perquè a més després a final de temporada repartim uns premis. I la idea és anar incorporant noves seccions, noves coses a la web que ens semblen que poden ser divertides per la gent, que poden agradar, i si teniu alguna idea bona i ens la voleu enviar també serà ben rebuda. Pel que comentaves tu, incorporar doncs noves seccions, noves coses, què heu pensat, què teniu pensat de cares a la temporada vinent? No sé si ens podeu avançar alguna cosa o és, bueno, molt aviat. Tenim algunes coses pensades, però n'hi ha alguna que serà sorpresa perquè si no ja no entrarien, però en tenim algunes que seran divertides, però n'hi ha alguna que es pot avançar. Per exemple, intentarem, si és possible, fer una secció de golejadors i porters, Zamores, Pichichi i Zamores, tot i que, bueno, això ja fa una mica temps que ho intentem i ens és difícil pel tema de trobar la informació. I és que ho vam intentar i a vegades els clubs, com que és difícil controlar qui ha marcat, a vegades es compren cap a casa i poder n'hi ha algun que ha fet dos gols i diuen que n'ha fet tres. Mm. I això ens impedeix una mica aquesta secció. Però n'hi ha alguna més que ja veureu que pot ser ben parida. Parlava en Marc abans dels regals, dels premis que hi ha a final de temporada. El més destacat potser és una camiseta d'Alan Baró, no? Sí, efectivament. Per coneixències pròpies, doncs l'Alan, tenint una conversa, ens va facilitar la seva camiseta, amb la qual va debutar amb l'Osasuna a primera divisió, i tot parlant i vam proposar la idea i ell encantadament, el qual volem agrair des d'aquí, doncs ens la va facilitar i serà el regal de la quiniela, vaja. Uh-huh. Pel que fa vosaltres, tornem una mica al principi, quan va començar tot plegat, vosaltres esteu estudiant. El fet d'estar estudiant, no sé si té alguna, o si els estudis que feu té alguna relació amb el fet de la web, o expliqueu-nos una mica quins avantatges us aporta la web amb els vostres estudis, per dir alguna cosa. Personalment, l'any passat, a mi no, o sigui, els altres companys potser els afecta una mica més perquè estaven estudiant, i jo aquest any he començat a estudiar periodisme, i d'aquesta manera és una bona manera de començar a fer els primers passos mitjançant cròniques, entrevistes, també el tema de resultats, de trucar a clubs, i per exemple ara, estan aquí a la ràdio, per exemple, veure com funciona tot, doncs també em pot servir de molta ajuda. Mm-hmm. Doncs no sé si voleu afegir-hi alguna coseta més. Els micròfons del 107 Esports de Ràdio Vila-sacra estan oberts per vosaltres, companys, vosaltres mateixos. Jo, per la meva part, només felicitar-vos, encoratjar-vos a continuar treballant pel futbol regional, pel futbol de casa nostra, i no sé, vosaltres mateixos. Sí, home, jo parlaré, si se'm permet, en nom de tot, dels quatre, i simplement per agrair la col·laboració, doncs des dels patrocinadors, a la gent que ens atén els caps de setmana, la gent que ens passa cròniques, tothom, la gent que hem entrevistat, que ens han atès molt bé, ens han contestat les entrevistes sempre molt de pressa i a més molt ben contestades, i bueno, simplement dir doncs que Futbol Empordà és només una plataforma que nosaltres hem posat a disposició de la gent de la comarca perquè puguin gaudir d'aquest esport, i que realment doncs, sense la seva col·laboració seria molt difícil tirar-la endavant, i això ho dic jo, però suposo que la resta de companys pensaran el mateix. Sí, totalment d'acord. Doncs l'ho dit, companys, de veritat, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí. Seguirem en contacte, qualsevol doncs, notícia que tingueu doncs, ens la podeu fer evident. Nosaltres des d'aquí doncs, gràcies a vosaltres. Gràcies. Molt bon vespre. Sense set esports amb Dani Pagès.